odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 28 maja, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Atak na funkcjonariusze na granicy polsko-białoruskiej, zraniony nożem żołnierz leży w szpitalu. Za tydzień zaczyna pracę Komisja do Spraw Rosyjskich i Białoruskich Wpływów. Francuski deputowany wykluczony z obrad parlamentu za pokazanie palestyńskiej flagi. Nad ranem na granicy polsko-białoruskiej migranci zranili żołnierza i funkcjonariuszy Straży Granicznej. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Żołnierz, którego ugodził migrant, leży w szpitalu w Hajnówce. Jego stan jest stabilny. Do ataku doszło około 4:30 rano w pobliżu Dubiczów Cerkiewnych. Grupa około 50 cudzoziemców zaczęła rzucać gałęziami, konarami drzew i kamieniami w stronę polskich patroli. Próbując przekroczyć granicę, jeden z migrantów ugodził polskiego żołnierza nożem. Dwójka funkcjonariuszy Straży Granicznej udzielających mu pomocy również odniosła rany. Jeden z nich został trafiony stłuczoną butelką w twarz. Drugi z naszych funkcjonariuszy został, można powiedzieć, draśnięty długim kijem, na którego końcu był przymocowany nóż. Mówił rzecznik komendanta Straży Granicznej podpułkownik Andrzej Jóźwiak, który przekazał, że od końca lutego agresywne ataki na granicy polsko-białoruskiej wciąż się nasilają. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że atak był zorganizowany przez rosyjskie i białoruskie służby. Premier Donald Tusk zapowiedział zaś, że na wschodnią granicę zostaną skierowane dodatkowe siły, a sam uda się tam jutro. Jan Olencki, Polskie Radio. W środę, 5 czerwca, Komisja do Spraw Rosyjskich i Białoruskich Wpływów rozpocznie pracę. Wtedy zaprezentowany zostanie również jej pełny skład. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar powiedział, że komisja będzie przygotowywała raporty cząstkowe, a pierwszy z nich ma być gotowy w sierpniu. Komisja zarówno będzie przygotowywała raporty cząstkowe dotyczące albo jakichś konkretnych pojedynczych przypadków, albo jakichś określonych zjawisk, które występują w kontekście wpływów rosyjskich. Oczywiście będą też przygotowywane raporty kompleksowe odnoszące się do takich rocznych czasokresów pracy komisji. Zakres badań Komisji do Spraw Rosyjskich i Białoruskich Wpływów to lata 2004-2024. Na jej czele stanie szef służby kontrwywiadu wojskowego generał Jarosław Stróżyk. Prezydent Andrzej Duda weźmie udział w szczycie amunicyjnym w Pradze, gdzie spotka się z premierami Czech, Holandii, Danii i Łotwy. Spotkanie odbędzie się na zaproszenie szefa czeskiego rządu. Jak mówił prezydent przed wylotem do Czech, spotkanie zorganizowano w trybie przyspieszonym, również z powodu potencjalnej rosyjskiej ofensywy. Przede wszystkim ta czeska inicjatywa amunicyjna jest tutaj kwestią najistotniejszą. Te potencjalne 800 tysięcy pocisków artyleryjskich kalibru 155 i 122, które w ramach tej inicjatywy będą dostarczone Ukrainie, ma kluczowe znaczenie dla możliwości obrony Ukrainy. My jako Polska w tym uczestniczymy. Ja podjąłem tą inicjatywę w czasie spotkania zwołanego przez pana prezydenta Emmanuela Macrona w Paryżu. Cieszę się, że Polska jest w tej chwili jej częścią. Takie są też decyzje naszego rządu. Podczas szczytu w Pradze omówiona zostanie również sprawa obrony powietrznej Ukrainy oraz współpracy w dziedzinie przemysłu obronnego. Deputowany wykluczony z obrad francuskiego Zgromadzenia Narodowego za pokazanie palestyńskiej flagi. Polityk radykalnej lewicy chciał zwrócić uwagę na dramatyczną sytuację cywilów w Strefie Gazy. Incydent wywołał nerwową atmosferę w parlamencie. Podczas sesji pytań do rządu deputowani radykalnie lewicowej partii LFI zarzucili rządowi brak reakcji na izraelskie ataki na Rafah. Jeden z nich, Sébastien de Lougy, wstał trzymając w rękach palestyńską flagę. Ogłoszono przerwę, po której prezydium Izby ukarało deputowanego najwyższą karą, czyli zawieszeniem uposażenia parlamentarnego i wykluczeniem z obrad na 2 tygodnie. Nie obchodzi mnie kara. Uważam, że państwo francuskie jest wspólnikiem tego, co dzieje się w Palestynie, powiedział deputowany po opuszczeniu sali posiedzeń. W kuluarach wybuchła ostra sprzeczka między politykami lewicy i prawicy, którzy obrzucili się obelgami, oskarżając się nawzajem o antysemityzm i popieranie ludobójstwa. Partia LFI wezwała swoich zwolenników do wyjścia na ulicę, by zaprotestować przeciwko wykluczeniu deputowanego. Prawica i centryści oskarżają ją o sztuczne wywołanie skandalu do celów wyborczych. Stefan Folter, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem w nocy jutro pochmurno, deszczowo i burzowo. Miejscami burzą będzie towarzyszyć grad i porywisty wiatr. W nocy na zachodzie mglisto, nad ranem od 9 do 15 stopni, a w środę od 18 nad Bałtykiem do 21 na zachodzie i 28 stopni w centrum. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Trójka poleca. Tauron Nowa Muzyka Katowice. 20-24 czerwca. Wystąpią Rosin Murphy, Bicep, Chase & Status, DJ Crash i inni. Bilety na festiwal nowamuzyka.pl. Współgospodarzem jest miasto Katowice. Sponsorem festiwalu jest Tauron Polska Energia. Serduszko puka w rytmie cza-cza. Ale dla wsparcia zdrowia serduszka zamieniłam swój magnes na Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko zdrową dawkę magnezu z witaminą B6, ale również wyciąg z głogu, który wspiera prawidłowe funkcjonowanie serca, i potas, który przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi. Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Aflofarma. Cza-cza-cza. Odkryj rok nowości Skody. Odkryj nową Skodę Superb, nową Skodę Kodiaq i nową Skodę Octavia podczas dni otwartych w salonach Skody od 3 do 8 czerwca. Poznaj wyjątkowe oferty specjalne na te i inne modele. Zapraszamy do salonów Skody. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 20. Klub Trójki. Elżbieta Malinowska, Józef Niewiarowski i Michał Nogaś, dobry wieczór. Będziemy dziś w klubie rozmawiać o języku. Nigdy dość o języku, patrzę w stronę naszych gości. Bo jak kiedyś nad wyraz słusznie zauważył wielki polski pisarz Wiesław Myśliwski, wszystko jest w języku. I jeszcze jeden cytat, to język ustanawia świat. Jaki język wybrzmiewa w przestrzeni publicznej? Co mówią ci, których słuchamy i których wybieramy, by nami przewodzili? Na ile ich słowa mają wpływ na naszą codzienność? Czy słowa, tu cudzysłów, zasiane przez decydentów, dewastują rzeczywistość? W studiu Trójki goście profesor Katarzyna Kłosińska, językoznawczyni, przewodnicząca Rady Języka Polskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Renata Grochal u siebie, dziennikarka programu Trzeciego, dziennikarka polityczna, publicystka prowadząca na naszej antenie Bez Uników i Śniadanie w Trójce. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Tomasz Rawski, filolog, politolog, autor między innymi książki Między śmiechem a mową nienawiści, Meandry języka polityki. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Działa adres mailowy klub@polskieradio.pl, telefon też 22 i 7 trójek. Potrzebę kolejnej, nie ukrywam, rozmowy na temat języka obecnego w sferze publicznej w sposób bezpośredni związanego z tym, co polityczne, poczuliśmy 15 maja w dniu zamachu na premiera Słowacji Roberta Fice. No i jakie były państwa reakcje? Od tego może zacznijmy. Zapytam o emocje, które wam towarzyszyły, kiedy przyszły informacje z miejscowości Handlowa, że 5 strzałów oddano w stronę przywódcy państwa słowackiego. Renata? Z jednej strony było to, ogarnął mnie taki smutek, że jednak ta agresja w polityce, ten język nienawiści, który ja obserwuję od lat i od kilku lat widzę takie duże nasilenie, zbiera takie żniwo, a z drugiej strony powiedziałabym, że spodziewałam się tego, że tak może być. Bo politycy nie wyciągają wniosków z rzeczywistości, która ich otacza. I niestety widać to coraz bardziej. Chociażby po zamachach w Polsce, które były na działacza PiSu, później na prezydenta Adamowicza w Gdańsku. Za każdym razem politycy siadają w studiach telewizyjnych, w studiach radiowych i mówią: tak, trzeba złagodzić język debaty publicznej. Posypują głowę popiołem, po czym jadą jeszcze ostrzej, jeszcze bardziej, z kampanii na kampanię. Kiedy mówiłaś o tym, że politycy nie wyciągają wniosków, Katarzyna Kłosińska kiwała z głową, zgadzając się, jak rozumiem. Tak, a powiedziałabym, że jeszcze rozniecają, prawda, ten konflikt, znaczy żywią się w ogóle już tym konfliktem. Już polityka nie może istnieć bez nienawiści, bez wykluczania innych, pozbawiania innych pewnych wartości, znaczy odmawiania im wartości i używania takich słów, które no po prostu są skrajne. Znaczy wydaje się, że już dalej nie ma, już zabraknie nam języka nie, za chwilę, żeby, znaczy nie nam, tylko politykom, już zabraknie języka, żeby jeszcze to bardziej podsycić, bo jak jesteśmy już, być może niektórzy się już przyzwyczaili do różnych słów obraźliwych, już nie będę ich przytaczać z wiadomych powodów, czy takich wykluczających, no to, to one być może straciły trochę już swoją moc. No to trzeba jeszcze coś więcej i no nie wiadomo właśnie i to potem, jak już zabraknie języka, no to bierzemy nóż albo pistolet. Tomasz Szawski. Pierwsza reakcja, no to trwoga, zaduma i wielkie pytanie w głowie, co będzie dalej. Po takiej chwili ciszy, żeby złapać dystans, żeby zaznajomić się z tą nową sytuacją, otworzyłem media społecznościowe, portal X. I co? Kwadrans żałoby i nagle z obu stron sporu politycznego padają obelgi, padają zarzuty. Winny jest prawicowy ekstremizm. A nie, bo lewicowy ekstremizm zaczął. Nawet w tego typu wydarzeniach traumatycznych, przerażających, nie jesteśmy w stanie jako opinia publiczna, jako działacze, politycy wyjść na płaszczyznę bezstronności, apolityczności i powiedzieć, okej, coś złego się wydarzyło z kondycją państwa, z systemem społecznym i jak to naprawić, tak, żeby tego typu przypadków więcej nie było. Które to już zamach, które to już tego typu wydarzenie, z którego nikt nie wyciąga wniosków. Nikt. Ja bym jeszcze tutaj dodała, bo oczywiście zgadzam się z tym, co pan powiedział, bym tutaj dodała, że no właśnie, dlaczego tak się dzieje? Znaczy, oczywiście są jakieś, pewnie jakieś wytłumaczenia politologiczne, ale jeżeli na przykład na różnych forach internetowych, takich miejscach, gdzie się odbywają dyskusje, właściwie nie pojawiają się często żadne argumenty merytoryczne, tylko ludzie, ja no, użyję takiego sformułowania odnoszącego się do jakby pewnej jednej ze stron politycznych wizji świata, mówią paskami. Mhm. Czyli posługują się jakimś rytuałem, słowami, które często słyszą albo w telewizji, albo czy w mediach i często widzą na tych paskach, czy widzieli. No wiesz, właściwie można by generator takich obelg stworzyć, tak, prawda? Ale to, tak, ale to właśnie jest tak, że taki szablon językowy, typu, nie wiem, lewactwo, typu totalna opozycja, się mówię teraz o tych, które były, ale na przykład neosędziowie, prawda, tutaj mamy z drugiej strony taka, czy Trybunał Julii Przyłębskiej, które nie odnoszą się właściwie tak naprawdę, nie opisują tej rzeczywistości obiektywnie, tylko od razu już są nacechowane i oczywiście wyolbrzymiają jeden element. Ale co jest najważniejsze, że taka jest w ogóle funkcja szablonu językowego, że on ma po jakimś czasie, jak to jest tak rytualnie powtarzane, to on po prostu zastępuje nam myślenie. My widzimy jakiś kawałek rzeczywistości i po prostu przyklejamy tę etykietkę. I on kształtuje potem świat, prawda? Ten właśnie szablon. A jeszcze co jest ważne w tym, że wytwarza się takie przekonanie, właściwie pewnie nie tyle przekonanie, co po prostu taki odruch, że jeden element, że ten konkretny element świata można nazwać tylko w ten, a nie w inny sposób. Bo skoro jest opisywany w sposób szablonowy, za pomocą tylko jednej formułki, tak jak, nie wiem, przemysł nienawiści, czy przemysł pogardy, polityka, nie polityka, tylko polityka pogardy właśnie, tak? Mhm. Polityka dumy i tak dalej. Pedagogika, bo pedagogika wstydu, tak, przepraszam. Pedagogika dumy i tak dalej, i tak dalej. To po pierwsze, że te wyrażenia na przykład akurat te nic nie znaczą, czy seksualizacja dzieci, ale tak jak mówię, ktoś słyszy o czymś tam, pyk, ma etykietkę, którą przykładam. Nic nie znaczą być może, ale w ustach polityków, którzy wydają się być tymi wybranymi, nawet trudne słowa, powtarzane wielokrotnie, nabierają znaczenia. Mm-hmm. I owszem, ta zbitka językowo się nie broni, ale to ten pan polityk, ta pani polityczka powiedzieli w telewizji, to znaczy, że tak jest. No właśnie. Jest tak, Tomku? No tak jest, bo to jest autorytet, tak? Za każdym politykiem stoi partia, stoi funkcja, stoi urząd, który on sprawuje bądź sprawował. I jeżeli ktoś, kto No właśnie, ma mandat ktoś, kto został wybrany w demokratyczny przecież sposób, ktoś, kto no, ma określone wykształcenie, posługuje się tego typu językiem, no to ci, którzy na niego głosowali, ci, którzy w niego wierzą, przyjmują ten sposób mówienia, ten sposób komunikowania się i dla nich to nie jest nic złego. Tak? Dla nich to nie jest nic złego, dla nich to jest norma, wzór, który należy naśladować. No z tego się bierze przecież kalkowanie, z no tego tak. się bierze inspirowanie języka. No najpierw działacz polityczny użyje tej czy innej formuły na wiecu, w kampanii wyborczej czy na Twitterze. To się przyjmie. I potem tym językiem mówią jego zwolennicy, jego elektorat. A żeby było ciekawiej, kontrelektorat, zainspirowany językiem konkurenta, będzie mówił dokładnie to samo. Ale zobaczcie państwo, jakie to jest często naiwne, bo to nie politycy wymyślają, tylko czasami spindoktorzy, tak, inżynierowie społeczni podsuwają tak na kartce tego typu lotne określenia, które lotem błyskawicy znajdują popularność w mediach społecznościowych. Ale niekoniecznie spindoktorzy, bo ja sobie tutaj chciałabym do tej dyskusji w ogóle wrzucić garść przykładów, bo Jarosław Kaczyński w 2019 roku powiedział coś takiego: my nigdy nie sialiśmy nienawiści, jedynie przedstawialiśmy naszą diagnozę sytuacji w Polsce. I teraz chciałam tutaj też przytoczyć takie wypowiedzi, które no, dla mnie to jest język faszystowski po prostu. I trochę się dziwię, że po tej całej lekcji II wojny światowej politycy sięgają po taki wykluczający język. Na przykład pan... Ale wiesz, nawet wcześniej zabójstwo prezydenta Narutowicza w 1922 roku, to też był przecież język, który poddano faszyzacji. Ja mam wrażenie, że właśnie stworzenie gruntu takiego, żeby to zabójstwo było w ogóle możliwe, no to my mamy powtórkę tej sytuacji w tej chwili. Zaostrzanie języka, nazywanie ludźmi, były minister Błaszczak, parady sodomitów, o paradach równości. Andrzej Duda, nasz prezydent, o osobach LGBT. To nie ludzie, to ideologia. Pani Krystyna Pawłowicz w kontekście startu Krzysztofa Śmiszka do Parlamentu Europejskiego 5 lat temu, kiedy dziennikarz zapytał, czy ktoś zapytał, czy to nie jest nepotyzm, bo wiadomo, jego partner Robert Biedroń też kandyduje. I ona powiedziała: do odbytu to nie miłość ani seks. Ona to napisała na profilu na Twitterze jeszcze wtedy. Ale to chyba nie tylko jeden obóz polityczny, prawda? No właśnie. A pan Grzegorz Schetyna w 2018 roku, kampania samorządowa na wiecu w Poznaniu, mówi coś takiego: musimy wygrać te wybory, zmobilizować wszystkie pozytywne siły i strząsnąć ze zdrowego drzewa naszego państwa pisowską szarańczę. No to jest język dla mnie faszystowski. Tak, tak. Po prostu, więc tutaj te racje czasami warto dzielić nie tyle porówno, bo ja właśnie nie jestem symetrystką. Ja uważam, że w Polsce po katastrofie smoleńskiej po 2010 roku właściwie okazało się, że wszystko można powiedzieć. Tak. I na potwierdzenie tego sobie tutaj wynotowałam taki cytat Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział do opozycji, że szukam tego. A tak, właśnie. Jest. Nie wycierajcie swoich mord zdradzieckich nazwiskiem mojego brata. Niszczyliście go, zamordowaliście. Jesteście kanaliami. Won stąd. No. To było rzucone w kierunku ław opozycji z trybuny sejmowej. Więc dla mnie to było takie apogeum języka nienawiści. Po tych słowach rzuconych z trybuny sejmowej właściwie już można było powiedzieć wszystko z trybuny sejmowej. Można było w studiu telewizyjnym obrażać Roberta Biedronia, który jest osobą LGBT, odsądzając go od czci i wiary. Ostatnio obserwowaliśmy to w wykonaniu polityka PiSu pana Czarnka. Ja mam takie wrażenie, że to jest takie formatowanie swojego wyborcy. Formatowanie, żeby ten wyborca nie myślał, nie analizował, tylko posługiwał się emocjami. Bo ale takimi ludźmi się łatwiej manipuluje. Ale to działa w ten sposób. Pamiętamy ostatnie lata konfliktu, 8-10 lat. Obie główne strony konfliktu działały w ten sam sposób. Przecież... Być może nie było tak powszechnego dostępu też do mediów, żeby to wybrzmiewało, prawda? Ale jednak no było słowo za słowo, odpowiedź za odpowiedź. Tak, no na pewno też, ja też nie jestem symetrystką, badam ten język no, różnych stron sceny politycznej i rzeczywiście no, największą odpowiedzialność za to zło przez ostatnie lata to jednak ponosi PiS. Ale inaczej mówiąc, dlatego no właśnie, że tu jest ogromne natężenie tego wszystkiego, pewnie też dlatego, że media publiczne były podporządkowane, no te słynne paski, ale również dlatego, że tu było bardzo dużo zabiegów wykluczania. Te przykłady, które pani podała, no to jest po prostu wykluczanie osób LGBT, a właściwie pozbawianie ich no, cech ludzkich, takie dehumanizowanie. Mamy też takie wypowiedzi, to ich jest, było całkiem sporo, w których odmawiało się ludziom polskości, prawda? To, no, choćby to, że Tusk jest niemieckim agentem. I po prostu jedna osoba albo jedno środowisko polityczne za pomocą słów decydowało, kto jest Polakiem, a kto nie jest Polakiem. To ja mam tutaj cytat na potwierdzenie. No właśnie. Jarosław Kaczyński. Mówi tak, 2015 rok, to było już po tym, jak Prawo i Sprawiedliwość przeprowadziło zmiany w Trybunale Konstytucyjnym, wybrało takich sędziów, którzy zostali wybrani na zajęte miejsca wcześniej, na obsadzone. I Jarosław Kaczyński mówi tak w wywiadzie. Ten nawyk donoszenia na Polskę za granicę. W Polsce jest taka fatalna tradycja zdrady narodowej. Gen zdrady. To jest w genach niektórych ludzi, tego najgorszego sortu Polaków. Ten najgorszy sort właśnie w tej chwili jest niesłychanie aktywny, bo czuje się zagrożony. Ale i to też było o tych Polakach, którzy jeździli do Brukseli, szukali pomocy w Komisji Europejskiej czy w strukturach europejskich. Ale też z drugiej strony, przepraszam, że przepraszam, ale ja jeszcze tylko powiem, dodam do tego, co pani mówiła. Tak, ta wypowiedź była rzeczywiście znamienna i pamiętam ją do dzisiaj, bo to bardzo taki wyrazisty przykład wykluczania i szczególnie takiego przypisywania, znaczy tutaj to słowo gen jest nieprzypadkowe, prawda, że tego się już nie da zwalczyć, tego po prostu, bo to jest w genach, ktoś ma w genach, więc trzeba to zło całe, więc trzeba go wyeliminować. Ale ostatnio, po tych ostatnich wyborach i też przed, mówię o parlamentarnych, po prostu się pojawiały wprost takie, on nie jest Polakiem, on nie reprezentuje polskich interesów, prawda? Więc już nawet nie przez metafory, jakieś takie słowa, no właśnie odwołujące się do jakichś wyobrażeń, tylko po prostu wprost mówi się, kto jest Polakiem. No tak, ale ludu kiedyś był były Polak. Tak, tak, tak. Były Pamiętamy, byli Polacy. W pracy magisterskiej. Fałszywi Polacy. Trybunę Ludu analizowali. Wątpliwi Polacy. No ta, tak, tak. Ten chwyt wynaradawiania poprzez język no, zyskuje na popularności współcześnie. Tak? Że tylko pewna grupa ma ten komfort i przywilej bycia Polakiem. I ale my określimy prawdziwi Polacy, prawdziwi patrioci. Zupełnie tak, jakby Polak mógł być nieprawdziwy, tak, tak. No bo z tym się wiążą nie kwestia narodu, prawda, to znaczy tego, gdzie się kto urodził, czy z jakiego narodu ma rodziców, tylko jakiej narodowości są jego rodzice, tylko wartości, prawda, no to Polak to musi być katolik i jeszcze tam inne cechy, tak. Prawda. Ale mówimy z jednej strony o tych epitetach, które przed chwilą zostały zacytowane przez Renatę między innymi, ale z drugiej strony mamy też określenia typu ruska onuca. Jak się do tego odnieść? Ruska onuca, na Kremlu otwierają szampana, sługa Putina. Bardzo dużo tego typu określeń jest. I proszę zobaczyć, jak politycy sytuują wektor trendów politycznych. Mhm. Tak? W zależności od tego, z której strony wieje wiatr, no to mamy albo wysłanników Berlina, albo wysłanników, nie wiem, Paryża, bo przecież i tacy byli, albo no właśnie sługa Moskwy, sługa Białorusi, kumpel Łukaszenki itp. W zależności od tego, co jest koniunkturalnie politycznie korzystne, o tym się mówi. Tak? I ten sam polityk, ten sam działacz może być i sługą Putina, i sługą Berlina, tak? W zależności od tego, kto kreśli przy pomocy słowa polityczną scenę. I to jest przerażające. Czy politycy są na tyle wyrachowani, że wiedzą, co robią, czy po prostu już też im puściły emocje? Renata, jak ty to widzisz? Politycy nie kierują się emocjami albo rzadko kierują się emocjami. Moim zdaniem to jest kalkulacja, pełna kalkulacja, że ludźmi, którzy... Czyli to są badania? Tak, to są badania, jaki temat na przykład działa na opinię publiczną i wtedy się podkręca emocje, wtedy się wskazuje właśnie wrogów i wtedy się manipuluje tłumem, którym jak jest rozemocjonowany i nie myśli, tylko czuje, łatwiej do niego dotrzeć. I ja to obserwowałam na różnych wiecach politycznych w kampanii, kiedy na przykład wyborcy Prawa i Sprawiedliwości mówili jeden do jednego paskami z TVP. No właśnie. No po prostu cytowali to, podchodziło się do takiego człowieka i on mówił właśnie, że tutaj pachołki Angeli Merkel albo łże media, łże dziennikarze. No to były po prostu paski z TVP 1 do 1. To ta propaganda, która się wydawała nam toporna, albo przynajmniej ja miałam takie wrażenie, że jest tak toporna, że czasem się śmiałam z tego, jak to oglądałam, ona trafiała na bardzo podatny grunt. To wszystko było bardzo dobrze sprofilowane i skierowane do konkretnych odbiorców. Tak, i powiem właśnie, że tak się działo między innymi dlatego, że to te stałe formuły się powtarzały, prawda? I ci ludzie używali, po prostu mieli tylko jedną formułkę do nazwania jednego elementu rzeczywistości. Ja też zaobserwowałam to, o czym pani mówi, może nie na wiecach, tylko takie sądy uliczne były przeprowadzane przez TVP Info. I dotyczące różnych właśnie problemów takich społecznych czy politycznych, to naprawdę z przerażeniem słyszałam dokładnie formułki z pasków. Ludzie się posługiwali tym. To po prostu myślenie jest już tutaj wykluczone. Ale ta propaganda jeszcze, przepraszam, że wejdę w słowo, ale ona była tak sprytnie zrobiona, że jak ja kiedyś analizowałam na potrzeby artykułu w Newsweeku wiadomości, to w każdym materiale, który się ukazał jednego dnia w głównym wydaniu wiadomości telewizyjnych, było użyte na przykład takie sformułowanie, linia śmierci Tuska. Mhm. I to chodziło o tą linię na Wiśle, tak, że tutaj tak. były ujawnione plany wojskowe MON-u, część tych planów wyjęta, jeden ze scenariuszy, który zakładał właśnie linię obrony na Wiśle i była linia śmierci Tuska. I to było użyte metodycznie w każdym materiale, który następnie występował po sobie, więc to wszystko było tak przyrządzone, że trafiało do, to się wdrukowywało po prostu w świadomość tych, którzy to oglądali. I już nie było tego pełnego oglądu, prawda, że to jest jeden ze scenariuszy, że tu chodzi o obronę, tak, że tu chodzi o obronę, że tylko właśnie, że tu ma być, że tak ma przebiegać, że to jest śmierć. Tak. Ja jeszcze dodam, że tutaj bardzo często było tak, że zamiast nazwisk danych osób pojawiały się pewne określenia takie, to się mówi fachowo, że to są słowa zależne od autora, w przeciwieństwie od takich słów, które są niezależne od autora. Tymi niezależnymi od autora na przykład jest Rafał Trzaskowski albo prezydent miasta stołecznego Warszawy, a na przykład człowiek awaria jest tym zależnym. I był taki okres, że w czasie, że przez pewien czas nie nazywano, gdy pisano o Trzaskowskim, nie pisano o Rafał Trzaskowski czy Trzaskowski, tylko człowiek awaria. Chcę tylko, żebyśmy zwrócili uwagę na fakt, że mimo, że padają tutaj konkretne przykłady, to obóz polityczny jest bardzo szeroki i mam wrażenie, że w ostatnich latach wszystkie siły polityczne biorą udział w tej grze, o której tu mówimy. Też pamiętajmy o proporcjach. Teraz chciałbym zapytać Tomasza Rawskiego o to, jak z twoich badań to wynika, z obserwacji, modelowo wprowadza się do użycia hasło, które może stać się elementem mowy agresji czy nienawiści, bo najpierw jest teoria, a potem jest praktyka, na którą potencjalny odbiorca się złapie lub nie, prawda? Ale jest jakiś model na pewno. Dwie ścieżki. W takim dużym uproszczeniu ścieżka ilościowa, ścieżka jakościowa. Ilościowa, czyli zasypujemy opinię publiczną podobnie brzmiącymi albo nawet takimi samymi hasłami. Dzisiaj to jest bardzo proste. Farma troli, fabryka troli, kupowanie komentarzy, zlecanie sztucznej inteligencji, generowanie komentarzy poprzez algorytmy zawierające tę samą frazę. Nie wiem, człowiek awaria, długopis, łże elity, 8 gwiazdek. W zależności od zapotrzebowania politycznego można dozować tego typu przekazy w komentarzach, no i skłaniać innych do mówienia właśnie tym samym językiem. I druga ścieżka, ścieżka jakościowa, czyli wykorzystywanie autorytetów, wykorzystywanie bardzo jaskrawych wizerunkowo osób, takich, które no rzeczywiście coś znaczą, bardzo szybko przedostaną się do piku agendy społecznej i zaczną inspirować ten język. I tu zauważmy, że mówimy o tych szerokich blokach politycznych. W każdej partii jest polityk niezwykle wyrazisty. Taki, który językowo sobie może pozwolić na więcej. Mówimy Krystyna Pawłowicz, powiedzmy Stefan Niesiołowski. Tak? Czy wcześniej inni działacze. Przecież taki działacz, czy taki aktywista, który pozwala sobie językowo na więcej, on jest często użyteczny, bo jest takim przecinakiem, który robi czarną i krecią robotę i zamiast skupia lidera. Uwagę. I skupia uwagę. On powie to, czego liderowi nie wypada powiedzieć i lider potem w białych rękawiczkach powie, no wprawdzie jest to bardzo radykalne, ale... To nawet bardziej chyba niż Stefan Niesiołowski, to był to Janusz Palikot. Janusz Palikot wcześniej, tak. Skrót myślowy, tak. Skrót myślowy. Tak, wymsknęło mu się. Pamiętam, że bardzo podobną linią tłumaczenia posługiwał się tak Donald Tusk, jak i Jarosław Kaczyński, tłumacząc chociażby wybryki Stefana Niesiołowskiego czy Krystynę Pawłowicz. No, mają tendencję do daleko idących sformułowań, ale w gruncie rzeczy to dobrzy ludzie. Mhm. Czyli co, brak odpowiedzialności, czy celowe działanie? No, jedno i drugie, znaczy jedno zawsze... Drugie. Tak. Jeszcze nawiązując do tego, co pani wcześniej mówiła i w ogóle o czym tutaj mówimy, ja pamiętam, bo językiem polityki zajmuję się właściwie od czasów studiów, czyli już trochę, ale nie tylko nim na szczęście. W 2001 roku był taki szok, niedowierzanie, takie przerażenie, jak Andrzej Lepper wyszedł na mównicę sejmową i powiedział, Wersalu tu już nie będzie. No i wtedy się wydawało, że już naprawdę, że to już najgorsze, co mogło paść z tej mównicy. Maile przychodzą, klub@polskieradio.pl, które być może właśnie przesuną nasze zaangażowanie albo zainteresowanie konkretnymi politykami w stronę problemów, z którymi musimy sobie radzić w różnych sferach życia publicznego. Pisze pani Lidia tak. Dla mnie to nieważne, czy polityk reprezentuje PiS, PO, Lewicę, PSL czy inne ugrupowanie. Ważne jest dla mnie to, że języka, którego używa, słuchają moje dzieci. Mhm. Jak ja mam potem dziecku wytłumaczyć obecność takich słów w naszym domu, z radia, z telewizji, przecież potem dzieci zabierają te słowa na podwórko i zwracają się do siebie w ten sam sposób. No. To jest ta siła autorytetów, tak? Skoro, nie wiem, prezydent może, skoro premier może. Albo skoro w telewizji może, w ogóle, prawda? Albo skoro właśnie jakiś bohater w telewizji może, no to dlaczego ja nie mogę? A tu jeszcze dodajmy, że dzisiaj na tej giełdzie autorytetów bardzo poczesne miejsca zajmują chociażby tiktokerzy, no influencerzy. Właśnie. Ktoś, kto ma milion subskrybentów, ktoś, kto ma milion, 10 milionów lajków, staje się autorytetem. I język, którym on mówi, którym się posługuje, staje się tą normą wzorcową, dominującą. Mm-hmm. I młodzi to chłoną, bo to są dla nich autorytety. I my tę rywalizację o względy młodych po prostu przegrywamy na każdej linii. Ale ja mam pretensje do polityków o to, że oni jakby nie widzą tego, co jest na końcu tej ścieżki. No właśnie. Bo to jest generowanie agresji. I ta agresja eskaluje. Politycy dokonują się tak naprawdę coraz częściej albo pobicia, albo agresywne wyzwiska. Ja sama byłam świadkiem tego, kiedy taki roztrzęsiony starszy pan po prostu wyzywał osoby gdzieś tam, które przyszły na wiec jakiś polityczny. I myślałam sobie, że to tak już daleko zaszło, że politycy nakręcając te emocje podczas kolejnych kampanii w ogóle nie liczą się z tym, jaki to efekt wywołuje. Tak, bo można odnieść wrażenie, że właściwie to jest taka bieg krótkodystansowy, tak. Prawda, do kolejnych wyborów. A ja jeszcze powiem, że ta agresja i taki podział właśnie na lepszych i gorszych, na naszych i nie naszych, bo to jest jeszcze tutaj kluczowe w tym wszystkim, rozlewa się nie tylko w sytuacjach takich politycznych. Niedawno czytałam, ja mieszkam na Ochocie i jestem na Facebooku czytam takie czasami wpisy na grupie takiej dzielnicowej mhm. można powiedzieć. I ktoś napisał, jakaś pani, że w Parku Szczęśliwickim właściwie już nie można, bo leżą na trawie ludzie różnej narodowości, czyli już naprawdę nie ma trawy dla Polaków i robią kupy pod drzewem. Są kupy. No ktoś słusznie zauważył, a po czym poznajesz, że kupa czyja to jest? Znaczy, Polska. Czy to jest nie polska kupa. Więc i potem, ja tak zaczęłam czytać te komentarze, potem już przestałam. Prawdę mówiąc, znam, wiem, jakich słów, jakie strategie wykluczania ludzie stosują, ale to było w takim nasileniu, ja naprawdę nie wiedziałam, że moi sąsiedzi, ludzie z mojej dzielnicy, mogą takie rzeczy wypisywać, myśleć. Pewnie to były w dużej mierze trolle, tu o czym pan mówił, tak, ale rzeczywiście... I to jest, myślę, ważny moment, żeby zapytać o to, czy to jest tak, że język polityki trafił na podatny grunt, czy też może politycy wyczuli zapotrzebowanie społeczne. Może ludzie w rzeczywistości potrzebowali takiego języka. To jest dobre pytanie. Tak, ale to zależy do czego. To zależy do czego potrzebowali takiego języka. Bo ja mam takie wrażenie, że my doszliśmy już do takiego punktu, że o sprawach naszego państwa, czy o sprawach społeczności osiedlowej, wspólnoty mieszkaniowej, nie rozmawia się o meritum, no o tym, żeby jakiś problem załatwić, tylko rozmawia się na poziomie emocji. Właściwie, żeby człowiek dał ujście temu, co go tam męczy. Z mojej osiedlowej grupy, nawet blokowej przykład, kiedy chce się komuś zwrócić uwagę, że zaparkował na złym miejscu, na parkingu podziemnym, to właściwie to już nie chodzi o to, żeby zwrócić uwagę, tylko w jak wysublimowany sposób albo nie dopiec albo obrazić te osoby. Mm-hmm. Tak jakby to była najważniejsza potrzeba tego wpisu. Tak, szczególnie zwracając uwagę na to, jakie tam litery są na numerach rejestracyjnych, prawda? Jeżeli nie jest W coś mm-hmm. tam, to jeszcze więcej. Jeżeli tak, to też na różnych miejscach w internecie dotyczących mojego osiedla na przykład jest bardzo podkreślane. Tak, parkują tu w niedozwolonych miejscach tacy tam BL albo LB albo coś tam, jakieś takie rejestracje. No, to jest trochę też tak, taka narracja, jak mówienie o tym, że muzułmanin zgwałcił kobietę, prawda, w Polsce, czy gdzieś tam w Niemczech. No, jakoś nie mówimy, katolik zgwałcił kobietę. Nie wiem, ile procent, 90 pewnie więcej procent gwałtów i w ogóle przemocy, to są ludzie pochodzi z polskich, inaczej to są wykonywane przez Polaków, pewnie katolików, ale jakoś nie podkreśla się za każdym razem, że właśnie w parku takim i takim katolik zgwałcił kobietę. Ale to też jest zasługa polityków. No, oczywiście. Są skrajne organizacje, już nie chcę ich umiejscawiać, żeby nie było, że ciągle mówię, że ta prawica jest taka zła, ale są organizacje, które żywią się tym, że straszą po prostu mniejszościami narodowymi, mhm. że straszą mniejszościami etnicznymi, że straszą ludźmi, którzy innego wyznania są niż dominujący w Polsce katolicyzm. I po prostu to schodzi w dół. To no tak, schodzi do... Na tym była kampania 2015 roku właściwie oparta, parlamentarna. No, tego sobie tutaj nie wynotowałam, ale był taki cytat jednego znanego lidera prawicy o tym, że pierwotniaki tak. i pasożyty noszą w sobie osoby, które tutaj mogą do nas przyjechać z innych krajów i był to Jarosław Kaczyński. No właśnie, tak, ale myślę ale o tym. Ja przepraszam, dodam do tego wątku i w tym czasie, bo to pamiętam, było na okładce jakiegoś tygodnika i byłam w sklepie osiedlowym, w takim małym Carrefourze. I stałam w kolejce do kasy i za mną stał jakiś mężczyzna o no, nieeuropejskim kolorze skóry, że tak się wyrażę. I ta ekspedientka, która siedziała przy tej, ta kasjerka, jakieś zaczęła komentarze do mnie, mnie się zwierzała. Tak, muszę tutaj zaraz wyczyścić po nim tą ladę, czy to miejsce, bo tutaj jakieś pierwotniaki, robaki i tak dalej. I to autentycznie po prostu padło z ust pani kasjerki. Stąd moje pytanie i teraz wracam do Tomka, bo była chwila na namysł. Z jednej strony w porządku, brutalny język kampanii politycznej, no ale jednak ludzie mogliby na to nie reagować, odrzucić ten język, a przyjmują go, przyjmujemy go i on zaczyna współgrać z innymi naszymi cechami charakteru. Być może byliśmy wychowani w zupełnie innym domu, a jednak udało się nam to narzucić. Dorzucę jeszcze jeden wątek. Bo tu mówimy o takim bankructwie moralnym polityków, którzy lekką ręką przesuwają tę granicę coraz to radykalni. ale może bankrutuje polityka i system jako takie, że nie mamy sprawnych instytucji, że nasze państwo jest niewydolne, że służby nie działają tak, jak powinny. Wtedy łatwo te emocje nakręcać. Wtedy te emocje dużo łatwiej nakręcać. No bo jeżeli mówimy o tych sytuacjach osiedlowych czy lokalnych, regionalnych, jeżeli jakiś obywatel mówi dziura w drodze, chodnik, wodociąg, cokolwiek tam kolejka innego. Kolejka do lekarza. Kolejka do lekarza. I mówię o tym jednego roku, drugiego roku, trzeciego, dziesiątego, to te emocje w nim nabierają, tak? Gromadzą się i gdzieś to musi znaleźć swój upust, tak? Nie pójdzie i nie nawyrzuca urzędnikowi, tylko ulży sobie w internecie. I zobaczmy jeszcze na jedną rzecz. Ci politycy, którzy dostrzegli tę prawidłowość, że państwo jest niewydolne, przyjmują tego typu garnitur polityczny, takiego zdecydowanego, zero-jedynkowego polityka, który mówi, no, nie działa wszystkich won. Tak, wyrzucić ich, zamknąć, rozstrzelać, bo i tego typu komunikaty padały. I on kreuje się na takiego wyrazistego, sprawczego, pełnego mocy, który tak, gdy tak, tylko uzyska władzę, rozwiąże te problemy. No to populizm na tym polega, prawda? Że łatwe rozwiązanie, proste rozwiązania wszystkich sytuacji. Nawet no, językowo ten populizm jest bardzo widoczny. A ja jeszcze dodam do tego, jeżeli mogę, bo pewnie. Nie wiem, czy nie przerwałam panu, że tu chyba też jest... ogólny, i to wynika z naszej historii po prostu, pańszczyzny i innych różnych takich sytuacji, że brak zaufania do państwa. Brak zaufania do tego, że na przykład jeżeli na ulicach, gdzieś tam na autostradach są montowane radary, no to dla naszego bezpieczeństwa, a nie dlatego, żeby wyciągać od nas te pieniądze. Pamiętam też komentarze, jakie się pojawiły po już wiele, no ileś tam lat temu była taka sytuacja, że gdzieś miano, znaczy, że miano wprowadzić, albo wprowadzono wręcz takie dokładniejsze kontrole prędkości na różnych trasach szybkiego ruchu i właściwie mało kto, albo nie wiem, czy nie, być może nawet nie znalazłam takiego komentarza, który by napisał, okej, no musimy być bezpieczni, skoro były badania pewnie jakieś prowadzone, które pokazują, że tutaj rzeczywiście można jechać tyle i tyle. Natomiast oczywiście wiadomo, były komentarze, tak, wyciągnąć są pieniądze, to już nie będzie można jeździć tam 200 na godzinę i tak dalej. Natomiast w krajach skandynawskich, bo akurat trochę to od tej strony też z ciekawości obserwowałam, tam w tego typu sytuacjach ludzie mówią, okej, tak, widocznie musi być. 22,7 Trójek, klub @polskieradio.pl. Pani Katarzyna pisze, najgorsze połączenie, najgorszy miks to język polityki i media społecznościowe. I to jest może dobry moment, by o czymś tu powiedzieć wprost. Od wielu miesięcy mierzymy się z falą pełnych jadu i bardzo nienawistnych komentarzy, także tutaj w programie trzecim Polskiego Radia. Nie chciałem sobie wynotowywać tych wszystkich rzeczy, które na przykład do mnie napisano, ale taki, żebym przestał się w końcu szmacić, to jest jeden z bardziej delikatnych. I teraz można na to nie reagować, można próbować na to jakoś reagować, ale być może problem leży w tym, i tu patrzę w stronę Renaty, która na co dzień rozmawia z politykami, że właściwie nikt nie ponosi żadnej kary za to, co się dzieje. I potem ci ludzie zostają z tym sami i mają wrażenie, że skoro politykom można, bo są bezkarni, to oni też mogą bezkarnie obrażać, szkalować, niczego o tej drugiej osobie nie wiedząc. Mówię tu o przypadku każdego z nas może to spotkać, oczywiście. Każdą z osób słuchających. Coś ich ośmiela, żeby publicznie, pod imieniem i nazwiskiem albo i nie, być może to jest wygenerowany bot albo nie, ale jednak mówić ludziom takie rzeczy. I właściwie nikt nie myśli o tym, co czuje druga strona, bo nie ma żadnego poczucia odpowiedzialności. Poczułam się wywołana. To jest tak, że twoje pytanie było, czy reagować, czy nie. Nie reagować, bo często są to po prostu boty opłacone, które kierują taki strumień tych negatywnych komentarzy, agresji, się kieruje na jakąś instytucję, która się jakiejś grupie nie podoba. Ostatnio mieliśmy przypadek ministra Hetmana, ministra rozwoju, który opowiadał o tym, kiedy oni zaczęli mówić publicznie na temat kredytu 0%, to znalazła się grupa najprawdopodobniej opłaconych botów, które kierowały groźby do pracowników ministerstwa. Nie do polityków, tylko do pracowników ministerstwa, bo to było w interesie jakiejś tam grupy interesu. Natomiast jeśli chodzi o polityków, no to jaka może być dla nich kara? Karą dla polityków może być to, że zostaną odsunięci od władzy, od urzędu. Jakoś się to chyba nie zdarzyło. To się nie dzieje. To się nie dzieje. No właśnie, to się nie dzieje na całym świecie, bo za chwilę Trump, Donald Trump, który doprowadził do emocji, do takiego wrzenia, że mieliśmy do czynienia ze szturmem na Kapitol, może wygrać wybory, więc ja tutaj no niestety nie chcę być Kasandrą, ale wydaje mi się, że nie ma odwrotu z tej drogi. Można tworzyć jakieś takie środowiska, jakieś takie enklawy, w których, jak na przykład w Trójce, czy jak w mediach publicznych, bo tak ja postrzegam rolę mediów publicznych, że po prostu tłumaczy się rzeczywistość i nie pozwala się na eskalację emocji. Takiego polityka, który przychodzi do studia i zachowuje się jak pospolity cham, trzeba po prostu wyrzucić z tego studia. I nie ma na to miejsca w mediach. Trochę żałuję, że koledzy nie wszyscy tego przestrzegają, bo jeśli polityk zostanie wyproszony ze studia raz, drugi, trzeci, nie zostanie zaproszony do tego studia, to zacznie się zachowywać inaczej. No dobrze, albo zacznie się, przepraszam, zachowywać inaczej, albo będzie, albo zacznie kreować taki przekaz, że to jakiś spisek, że jest, to, pokrzywdzony. Że jest pokrzywdzony. I że to z tą telewizją, to czy z tym radiem, to on nie będzie rozmawiał, bo to zdrajcy i tak dalej, i tak dalej. Więc to może różny efekt mieć, bo przepraszam, nie liczyłabym tutaj na refleksję i na takie pomyślenie, że no robię rzeczywiście tym krzywdę albo zachowuję się niestosownie. Nie, tylko dalej podsycać. Ale to jest droga ku przepaści. No tak. Bo wiemy doskonale, że wiele osób emocjonuje się tym, że ktoś coś powiedział i mówiąc kolokwialnie, ale mu przyłożył, ale on mu się albo jej odciął, prawda? Ale to było naprawdę ostre. Ale to jest też, myślę, ważne pytanie. Ale które... byśmy już padli w tę przepaść. No, my teraz, tak. Wiesz, po prostu wisimy. Ale czy mamy jeszcze spadochron, czy nie? Dlatego, że to jest pytanie, tutaj patrzę w stronę politologa i filologa Tomasza Rawskiego. Czy jest w ogóle taka możliwość, żeby zacząć reagować inaczej? Bo właściwie teraz jest cios za cios. Czy jest jeszcze szansa, żeby na język agresji czy nienawiści móc odpowiedzieć inaczej? Szansa zawsze jest. I czy ten, kto tak zacznie postępować, nie zostanie uznany za tchórza albo kogoś słabszego? Bardzo bym chciał usłyszeć, że jest to możliwe. Nie ukrywam. Myślę, że nawet wizerunkowo to jest możliwe, że w pewnym momencie, tak jak kiedyś, agresja, wulgarność była jaskrawa, była czymś, co na tle no właśnie tych dyplomatycznych standardów przyciągało uwagę, tak może się moneta odwróci i za chwilę normalność, zwyczajność, kultura na tle tej agresji, tej wulgarności, tego bazarowego klimatu stanie się czymś, co będzie przyciągało, ogniskowało uwagę opinii i może wreszcie ta szala zacznie się przesuwać, tylko od kogo to ma się rozpocząć, skoro jedna i druga strona jest tak zacietrzewiona w tej walce politycznej, że na akcję odpowiadają reakcją, no właśnie, na cios to... odpowiadają ciosem. No, pytanie brzmi, czy któryś z liderów, bo to musi zacząć się od lidera przez wielkie L, zdecyduje się powiedzieć, okej, z naszej strony dość i rzeczywiście żelazną ręką będę wyciągał. Ale to się musi od polityków zacząć? Nie może jakoś oddolnie? No może na przykład od wyborców. Może od wyborców, ale zobaczmy, że wszyscy ci, którzy czy to w parlamencie, czy to w Parlamencie Europejskim popisywali się tego typu językowymi wybrykami, no, są wybierani ponownie. No właśnie. Więc od kogo to ma się zacząć? Instytucje? Tu mówimy jakieś kary, sankcje, to, tamto, ale przecież bardzo łatwo wykreować się na ofiarę całego systemu i powiedzieć, tak, ja tutaj głosiłem prawdę i złe media mnie nie wpuszczają, instytucje mnie ukarały, komisja sejmowa pozbawiła mnie uposażenia. I co się dzieje? Na zrzutkach, na jakichś właśnie zrzutkach internetowych taki poseł czy polityk zyskuje 2 czy 3 razy tyle, co mu zostało zabrane. No, to są narzędzia i mechanizmy przeciwskuteczne. Tak, ja myślę, że tak naprawdę to jest idealistyczne, to co teraz powiem, to jest no, taka konsekwentna budowa społeczeństwa obywatelskiego. Znaczy ludzi, którzy się angażują w sprawy swoje, ale przede wszystkim rozumieją, czy starają się zrozumieć to, co się dzieje w polityce, w sprawach społecznych. No ale to budujemy już tak od 30 lat, jeszcze nie zbudowaliśmy, a idzie to teraz raczej w drugą stronę. Samorząd. No samorząd właśnie niestety ja mam takie wrażenie, że nastąpił regres, że wydawało nam się do pewnego momentu może takim jakimś punktem załamania był ten kryzys w 2008 roku. Wtedy może to się zaczęło wszystko odwracać, że nagle ludzie zaczęli mieć takie poczucie, że ciężko pracują, na niewiele ich stać, więc ta frustracja społeczna narastała, ale... No, no, ale po Smoleńsku to w ogóle... Po Smoleńsku tak, to wystrzeliło, ale, ale właśnie po Smoleńsku to wystrzeliło. Te wszystkie teorie spiskowe padły na taki właśnie bardzo podatny grunt i no ja niestety ja nie widzę tutaj jakiejś nadziei. Wydaje mi się, że żyjemy od kampanii do kampanii. Właściwie jako kraj mamy bardzo dużo problemów do rozwiązania, a politycy właśnie remedium na te różne problemy mogą być emocje, bo z rozwiązywaniem problemów jest słabo, albo przynajmniej było słabo. Ja nie widzę nadziei. Tak ja też dodam do tego też, co było oczywiście... Tak, zgadzam się z panią też, ale dodam do tego, co wcześniej mówiłam, że właściwie to się powinno zacząć od szkoły i w ogóle od tego, że szkoła powinna w ogóle być nastawiona na coś zupełnie innego niż teraz jest. To znaczy na poznawanie świata i na umiejętność no, interpretacji tego świata, poruszania się w tym świecie. Jako ten świat powinien być przez szkołę traktowany jako całość. Natomiast jeżeli mamy, nie wiem, w siódmej klasie to dziecko musi z biologii wykuć i nazwy wszystkich kości, które są gdzieś tam, nie wiem, w dłoni na przykład. A inaczej mówiąc, jest taka encyklopedyczna wiedza przekazywana i nie sądzę, żeby się to naprawdę wiele teraz zmieniło, bo należałoby zacząć od tego, że inny rodzaj, inne przedmioty, że są na przykład przedmioty, nie wiem, przyrodnicze i razem i tam jest i chemia, i fizyka, znaczy i biologia na przykład. I bo patrzą na przykład na jakieś drzewo i to jest byt i biologiczny, i fizyczny, i chemiczny, ale i poetycki, prawda? Można to na różny sposób poznawać. I wtedy, jeżeli szkoła by uczyła takiego, no właśnie umiejętności do poznawania świata, interpretowania go na własny sposób, czyli takiego mądrego bycia w świecie, no to może mielibyśmy szansę. No podobno tak właśnie szkoły fińskie wyglądają. No właśnie, ale tak. Też takiej selekcji, żeby odrzucić to, co jest jakby nakręca emocje, tak, analizować fakty, tworzyć jakiś obraz tej rzeczywistości, która jest coraz bardziej skomplikowana, bo tutaj politycy nie przychodzą nam z pomocą. Pani Elżbieta, klub Małpa Polskie Radio.pl zwraca uwagę na fakt i że być może jest to ten rodzaj myślenia o próbie walki z mową agresji czy nienawiści, żeby osoba, która dorasta, jak najpóźniej wpadła. No właśnie. Tu używa słowa w to bagno. Mhm. Dzisiaj jedna z polityczek w jednym z państw skandynawskich, o ile dobrze przeczytałem, zaproponowała, żeby wprowadzić na terenie całego kraju zakaz używania mediów społecznościowych przez osoby poniżej 15 roku życia. To być pewnie miałoby jakieś uzasadnienie, tylko że jak to osiągnąć, bo przecież może każdy sobie wpisać datę, jaką chce urodzenia i postarzyć się o 5 lat i proszę bardzo. Ja myślę, że takim krokiem w dobrą stronę na pewno byłoby to ograniczenie anonimowości w internecie. No albo w ogóle likwidacja anonimowości w internecie. Że jeśli chcesz założyć sobie konto w internecie, to musisz podać jakieś dane swoje, pod nazwiskiem się zarejestrować, mieć jakieś takie konto, które nie jest anonimowe, bo anonimowo można człowieka obrzucić najgorszym błotem, a jednak już z imieniem, nazwiskiem, zdjęciem konkretnej osoby no nie każdy się będzie chciał pod takim hejtem podpisać. A zdarzyło ci się kiedyś widzieć na ta polityka zawstydzonego tym, co powiedział, kiedy mu się zwrócił uwagę? Nie. Nie zdarzyło mi się. Co więcej, mam takie wrażenie, że politycy są bardzo z siebie zadowoleni, kiedy tak właśnie przywalą mocno, ostro. Wtedy maluje się taka satysfakcja na twarzy. No niestety teraz te komisje śledcze zaczynają tak wyglądać. Znaczy zaczynają albo już zaczęły od dawna. No, albo kończą. Albo kończą, tak. Bo często nie ma tam... Znaczy, po pierwsze są popisy jakieś retoryczne i takie właściwie, przepraszam, nawalanki między tymi członkami komisji z różnych stron sceny politycznej, ale też również są no, po prostu pytania właściwie zadawane do świadków i jednocześnie z komentarzem, no, pytania z tezą. Jak pan, znaczy, kiedy pan zaczął ten szokujący tam proceder, coś tam, no, czyli już ocenne. Już ocenne, komentowanie i komentowanie osoby, prawda, czyli odwoływanie się na przykład nie do treści, nie do meritum, tylko do osoby, takie argumenty ad personam. No to tak, to ten teatr cały czas jest. Ale spróbujmy na zakończenie audycji, mamy jeszcze kilka minut, przynajmniej przyjąć na siebie to wyzwanie, podjąć się go. Co powinniśmy zrobić? I chciałbym poprosić każdą z osób, które są dzisiaj w studiu, o jedną poradę, jeden pomysł na gest, żeby realnie zacząć z tym, co toczy organizm, jakim jest państwo i społeczeństwo, walczyć. Ja wdrażam w życie coś takiego, że staram się być osobą otwartą i taką w najbliższym swoim otoczeniu rozmawiać z ludźmi, wyciągać rękę, witać się, mówić dzień dobry. Co słychać? Miłego dnia. Bo jednak żyjemy razem. Czyli gesty i serdeczność, tak? Przede wszystkim żyjemy razem w jednym kraju. To jest nasz kraj. Unikam słowa ten kraj, czy sformułowania ten kraj. I bez względu na to, jakich będziemy mieć polityków, to są jednak ludzie, których my wybieramy. I to od nas zależy, kto będzie nami rządził. I też jakim będziemy społeczeństwem. A od tego, jakim będziemy społeczeństwem, zależy to, jakich będziemy też ludzi wybierać, bo wybieramy ich spośród siebie. Szukając podobnych do nas? Czasem tak jest. No to tak, wybierając pośród siebie, to jest jakby język jednej opcji, to znaczy taka bardziej strona liberalna tutaj pokazuje polityków jako jednych z nas, to bardzo wyraźnie też wyszło kiedyś w moich badaniach, które prowadziłam. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o prawicę, to jest jednak nie polityk wybrany spośród siebie, to znaczy tylko taki, no na przykład Jarosław Kaczyński jest wodzem, jest takim wieszczem, on wie lepiej. Naczelnikiem. Tak, ale ta wiedza jakaś nadprzyrodzona. No znaczy, tak, ale to wynika z tego, że właściwie nie mamy innych autorytetów poza politykami w tej chwili chyba. Już. No tak, bo na przykład specjaliści, naukowcy czy takie osoby to nie są, bo są instagramerzy, influencerzy tego typu, jakieś tiktokerki. Wczoraj widziałam na jednym z takich profili instagramowych, zamieścili fragment jakiegoś filmiku pani jakiejś takiej ubranej w kostium kąpielowy, która mówi, pani jak 20-paroletniej, która mówi, że w ogóle ta helikobakter, ta bakteria, to ona jest nie, to jej nie ma w ogóle, a poza tym ona wcale nie szkodzi, bo coś tam i da, a nawet pomaga. No, po prostu wie lepiej kobieta, która ma, nie wiem, milion tam jakichś lajków, czy milion tych followersów, niż tysiące profesorów medycyny. Przewodnicząca Rady Języka Polskiego używa słowa followersi, to znaczy, że za chwilę będzie można. Jak to będzie? Boże święty, to będziemy musieli osobną audycję zrobić o tym, co można, co nie można w języku. Rada Języka Polskiego nie zakazuje, nie nakazuje. To inaczej działa. Tomasz Rawski? To powiem obserwatorów. O. Kiedyś było takie hasło, nie róbmy polityki, budujmy drogi. Mhm. I tak zastanawiam się teraz, czy nie moglibyśmy go przelać na naszą dyskusję o języku. Może za dużo w tym naszym języku, tej polityki, a wszystko się staje polityczne, to mówimy bakterie polityczne, woda polityczna, krzyże polityczne, szczepionki polityczne, żeby więcej koncentrować się na tym, co mamy do zrobienia i bardzo trafnie, jasno diagnozować te problemy. Mówiliśmy o tej przestrzeni lokalnej, chodnik, dziurawa droga, wodociąg, ławka, trawnik, to wcale nie musi być polityczne. I od naszego wewnętrznego zaangażowania może zależeć i może decydować to, czy będziemy w stanie tym problemom najmniejszym sprostać, czy nie.